Άκουσα το τηλέφωνο σου στη Νέα Δημοκρατία πριν. Είσαι γατάκι πάντως, παίρνεις τηλέφωνο και κοροϊδεύεις. Ενώ δεν έχεις καταλάβει ότι ο Κυριάκος εμπνέεται από πολιτικούς διεθνούς εμβέλειας, τύπου Χίλαρη Κλίντον. Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί και η Χίλαρη είχε πει ότι θα αποκαλύψει τα μυστικά των εξωγήινων. Δεν έκανα στοιχείο ο Κυριάκος. Απλά ο Κυριάκος το κάνει σε επίπεδο Google Translate. Δηλαδή είναι Χίλαρη σε Google Translate, για να καταλάβεις. Δεν έχουμε area 51, έχουμε ημιτό. Με αυτό θα μπορέσουμε, τι να κάνει. Ναι. Η Ελένη Λουκά. Τι έπαθες μωρή, ένας εξωγήινος σου κλείσε τη φωνή. Βγαίνουν από μέσα τα εξωγήνια. Δύο συλλήψεις, 83 και 84. Μπράβο Ελένη, μπράβο. Φτάσεις ίως. Μπράβο, εγώ ξέρω τι κάνουν καλό στην κατάποση. Τώρα πως εσένα σου κλείσε η φωνή, δεν ξέρω. Έλα, χάρηκα Ελένη, γεια. Οριοζοντιωθήκαμε με τις γραμμές των οριζόντων, με τις γραμμές του ορίζοντα και αισθανθήκαμε στο σώμα μας τα G που οι πιλότοι αισθάνονται κάθε φορά που αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον. Κάτι είχαμε καταλάβει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Πρωθυπουργία, ότι κάτι παίζει με τον ορίζοντα, με τα σύννεφα, τα πετάγματα εκεί, με κάποιες γραμμές, κόκκινες τότε, τώρα των οριζόντων, αλλά έρχονται σιγά σιγά όλα και δίνουν τη δική τους απάντηση. Αποσπάσματα από την πτήση, γιατί δεν πήγαν όλα καλά στη χθεσινή πτήση, υπήρχαν και κάποιες αναταράξεις. Ωραία, το αριστερό στην πίσω μεριά, όχι στο κάτωμα, εδώ αν θέλετε, εδώ, και βάζετε τα πτήρια σας στις οχές. Κάνει και το σήμα της νίκης με το χέρι του. Συνεχίζει να δέχεται οδηγίες ο Πρωθυπουργός. Όσο εμείς το πιέζουμε, το δίνει κι άλλη. Συμφερό. Με το χαμόγελο στα χείλη. Με το χαμόγελο στα χείλη. Πάλι φαντάρι μας μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τροχοδρομεί προκειμένου να σηκωθεί ψηλά. Κάτω εδώ, κάτω ρε! Τι είσαι κάτω γρήγορα! Τι μου έκανες! Παναγιά μου! Όπω, δέξτε να το πιάσετε! Εδώ πύργος ελέγχου, εδώ πύργος ελέγχου. Τράβηξε το χειριστήριο προς τα πίσω. Όχι τόσο πολύ! Δεν έχει κάνει τόσο. Καλημέρα κύριε Κέτη, μας ζάλισε αυτό σήμερα. Καλημέρα, τι είναι καλέ, τι γίνεται. Πετάμε στα σύννεφα. Αεροπλάνο, καλή, αεροπλάνο. Ο Σμίναχος. Ποιος. Να το αεροπλάνο μας. Πρόσεξε τι θα κάνεις. Έλα ευθεία με το διάδρομο. Τι μας έκανε, τι μας έκανε, κατέβα κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Σε ευχαριστώ Πανεγέρο. Γεια! Μπαμπαμπα! Καινούριο μπλουζάκι! Μόνο αυτό, έλα να δεις! Καινούριο τάμπλετ, καινούριο ψυγείο! Γεμάτο ψυγείο! Και! Καλά, δεν μου λες! Τι λεφτά βγάζεις! Δεν βγάζω! Βάζω! Στην Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους! Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε σε όποια προσφορά και σε όποιον συνεργάτη του προγράμματος θέλετε. Και όλα αυτά από την τράπεζα που θέλετε. Μία προθεσμιακή πολλαπλό κέρδος. Από την Αλφα Bank. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Το προϊόν τελεί υπό την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα για μια φρέσκια ελληνική τσιπούρα σε λόντα. Μόλις σερβίρισα μια λαχταριστή τσιπούρα. Δεν περιγράφεται τέτοια γεύση. Είναι σαν να κάθομαι στο ταβερνάκι ενός νησιού με την αλμύρα ακόμα στα χείλη μου, να μυρίζω τη θάλασσα και να απολαμβάνω ένα ολόφρεσκο ψάρι. Τι κι αν ζω στην πόλη. Το φρέσκο ψάρι δεν μου λείπει ποτέ. Γεύομαι τη φρεσκάδα του καθημερινά. Σελόντα. Κάθε μέρα φρέσκα ελληνικά ψάρια. Τσιπούρες και λαβράκια μεγαλωμένα σε πεντακάθαρες θάλασσες. Αναζητήστε τα με το ταμπελάκι Σελόντα σε επιλεγμένα ιχθυοπολία και σούπερ μάρκετ. Σελόντα. Με την υπογραφή της θάλασσας. Ω προφήτη, ω προφήτη! Τι θα γίνει στο μπάσκετ, βρε ξενύχτη? Τρίποντα. Θα μπουν πολλά. Αλλά θα κρυθεί στο καλάθι. Τι να σου πούμε τώρα! Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη, αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή. Safebet.gr. Γιατί παίζει ρόλο και η ασφάλεια. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9237-777. Συμμετοχή άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.